Ό,τι ήταν δάσος γίνεται πάλι δάσος. Οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως. Αποκτήστε το σπίτι των ονείρων σας στον μαγευτικό Βαρνάβα. Ένα καλύτερο τοπίο. Στο γραμματικό. Στον ιδηλιακό Μαραθώνα. Πολλούνται οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως.